Zij is zigeunerkoningin, zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen, la mama. Zij is de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed. Waar ook haar onderdanen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Zij voelen hoe, dat weet men niet, het lijkt alsof men het voorziet. En de zigeunerkaravaan vertrekt, komt overal vandaan naar La Mama. Over de bergen het ravijn, zij moeten bij La Mama zijn. Het wordt de laatste reis naar Mama. En elke voerman maand tot spoed, men weet, men voelt in elke stoet. En zacht weemoedig klinkt een lied van stil verdriet. Ave Maria, Ave Maria. La mama wacht, dat voelt een kind. Ze gaan gedragen door de wind. Altijd is gegaan, ze komen overal vandaan. Ze zijn op tijd, staan om haar heen, ze lieten haar zo vaak alleen, maar nu is iedereen bij mama. Haar zwarte haar werd zilvergrijs. Haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal gaat haar blikkend rond naar Giorgio, eens een vagebond. En Mario, de gitarist. La mama heeft ze zo gemist. Ah, la mama. Zij was zigeuner koningin. Zij had de trots van een vorstin, en toch zei iedereen, la mama. Zij was de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed. Zij staan nu allen om haar heen, la mama laat hen nu alleen. Zij slaan een kruis en bidden zacht. Haar laatste dag wordt eeuwig nacht. Een laatste kus, zij moeten gaan. Zij kwamen overal vandaan. Maar haar beeld, haar hart, haar geest zal bestaan.